الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. سورة هود آخری رکو کے دمخ کی صورت تتمہ ذکر کئی کم واقعات چی ذکر شو دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او دا غید قومنو دا ہلاکت بیان نو دی آیت کی سبب ذکر کئی اول چه دی قومونو دا حلاکت سبب سو چه غیبان دی دنیا کی استیصالی عذاب راوی چار سو سر حلاک شو اوی سوکتی نا پاتی نشو اول با دی سبب بیان کی او دو قسم و ذکر کی چې اکثریت په دنیا کې د فساد او ډېر لږ په دنیا کې د اصلاح نه فساد والا هلاک شو او مصلحین الله بچ کړل بیا اور پسې الله خپل مشیت او اراده ذکر کوي چې دا دواړه کارونه چې دي زما د ارادي او زما د فیصله ما تحت کیږي بس زما خو هيدا سکوم او اسباب ولي خام خام نجات دپاروم دحلاک دپاروم او کار الله کوي اخر کې بیا په صورت او مزامین او د دې پیغمبرانو د واقعات او حکمت چې د الله سره بیان کړل او بیان یې دیکھے حکمت سو ناغا حکمت پا ذکر کی چمانو سبت بی فوادک دی سرمونگا استاز رو مضبوطو چتا لتسلی حاصل شی فلولا کانا من القرون من قبلكم اولو بقیت پس ولینو پا قومنو کی مخکستا سنا چکم ذکر شو خاص کر دی صورت ہود کی قوم د نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام قوم د شعیب علیہ السلام من القرون من قبلکم دا پیڑی دی او قومنو دی استا سنا مخ کے ہلاک شوی دی ولی هلاک شوی دی زکه یو سبب داو چنو پدی قومنو کی اولو بقیتن خاوندان دا علم اولو بقیتن اے اولو خیرم و رشدم و فضلن نشابوري معنا کوي داسې خلق چې باغی کې خیر وي باغی کې رشد او هدایت وي او باغی کې د الله رب العزت سبندگی او تابعداری او عاجزی دا غی ټولو نه تعبیر کړي پولو بقیت انصرا یو دیو جنا چې د انبیاءو نه پس په امتونو کې کوم خلق پاتې شو چې دا غي انبیاءو په قدم یې قدم یې خو دا غي تابعداری کوله نه ډیر کم دا غینه تعبیر په بقیه سره وکړه لکه دا غینه رستو پاتې شیونه دویم د دیو جنا چې داسې خلق اکثر په دنیا کې سبب د بقا ګرځي کله چې دنیا کې حدیث کې مراغلو یو تن دا صفات نشی چاوی الله الله الله بیوالو دنیا روانی گی او چی دا سبا کسو کی چی دا اللہ نم اخلی دا سبب دا بقا دے دغه حق پرس خلق دا دی امتنو اغیم دا دنیا دا بقا دا پار سببو دا دنیا صلاحیت دا پار سببو چدی پوج باندې خلق جون خطیریږي او دین همیشه د پار تعبیر په دې لفظ کیږي څوک چې صفت کوي چرته دی عالم دا سره وی چې بقیه السلف دا په خوانو حق پرستو او صالحانو نا پاتې شوې ده نو هغه یو نمونه ده هغه یو مثال له مداوله په صفاتونو کې راوړي چې بقیه السلف السلف صالحینو یو نمونه ده هغه یو نقشه چې د په عمل کې او د په عقیده کې او د په اخلاقو کې دا غي سلف او اثر موجود دي نغې تبقيه السلف زکوي نمرات تینا حق پرس خلق دي او علما دي چری په دنیا کې لامبیاو کار چلو باقاعده او د خلقو اصلاح کولا پیغمبرانو سنت یې ژوند دی کول دا حق پرس خلق دنیا کې د توارثان د انبیایو ویل شي چې کوم کار دا غيو نو کار د دیو می او دا غي کار خوم د دوه خبرې وي امر بالمعروف او نهی عن المنکر لیکن ډیر ضروری پاغه کې نهی عن المنکر دی ځکه قران دلته کې صرف اغاز کر کړی دی چې هغه اولو بقیه هغه خواندان د علم د خیر او د فضل د رشد او هدایت سوکی ملاوی هغه سوکی انهون عن الفساد فی الارض چې خلق منی کوي چې مکو دا ګران کار دی او اصل دعوت د انبیاء او دغه چری وخلق منی کول شرک مکوا ظلم مکوا حرام مکوا مخلوق سرا زیاته مکوا شر او فساد مکو. دا اصل دعوت ته زکه چې دې منوشي هغه معروف په خپل راضي کم چې معروفات تي کم چې اعمال صالح دي کم چې عبادت تي هغه په خپل انسان ته حاصل شي. او چې دې د دې مناهیونه د محرماتونه او د شرکیاتونه توبه وباسي کنه نو نور بس کوي بیا دغه دنیا کې هو دغه دولاري دي نو چې شرک نه کینو توحید وای چې بدعت نه کینو سنت وای چې ظلم نه کینو انصاف وای چې حرام نه کینو حلال وای دا خو زر بخپل را لکنه دې کې دا کمال کچره صرف معروفی نو دا ار زمانه کې وو هغه قومونو کې وو باقاعده مشرانو کنا عالمانو که غیر عالمانو لیکن دا به وی چې خلقو خو کوي او بد مکوي ګورخه او خلق سره احسان کوي گاون کې خیال ساته مشرانو قدر کوي پک شرانو رحم کوي او د پردیشین ځان ساته پردې حق ور الله نه بخي دا باغیم داسې وي باقاعده مشرانو کندهار زمانه مشران اغي دعوه کوي چې موږ د خپل قوم اصلاح کو اگر کفر او شرک کی پراتی ولیکن دا دعوه کوي باقاعده او د دې لپاره پټکیوم والی شملې پریخي زمونګه مشران یو کنه دا خبر وای خلق دې زمونګه سر ته دوا کوي دیوی مسلې جوړي امونګه ول حلقو دې شرونه او فسادونه کوي امونګه ول حلقو دې دې زمو سر ته دوا کوي هغه ځان ته عالمان نکم نه وي کنه د خپل زمانه پوره مفتیان او قاضیان کارنګ فیصله به کول خو د نیتو چې زمونږ د قوم خو وخت تیر کی د آیا زندگی تیر کی د عزت جون تیر کی او چا پیر قومونه ور کورونه خان دی هي چې وسار پاسې د نو پدی پسې وګرځې دو چیرې کې چتا هر چاته به داوی کنه چیرې کا با قاعده خبرې به کولې او څوک به کدا سی خيار او کنه تجربه کارو چې ډیر مودیو او صحت به خو باډي به خو نغه نو بیا چا په غم او خاده او جره کې خبره نشو کول انور خلق به ته چې خبره کوي وکړي ډیر قیمتي خبره کوي دنه फायदा غست غواړي اغه پکې د عالمانو اغه الفاظ مستعملول چې خبره به کوله کوله به علی هاذا القياس خلق به وګوروته عالم نور څه ته وي د علماو خبرې کوي کنه مکله به خلق ځان ته پدې متوجي کو چې تاسو خبرې یې چې موسی علی السلام پامسا کې څومره فائدې وي خلق به وکه خوچو ګوروی دا فائدې وکنه چې د نور نه بتنګ شو نو خخه به کړنو ساده به پیوا چاونو سورې به وکم ونه به ته جوړ کړم کسمار لړمو ضرری شی بران پاغي به ځان خلاص او داداغو وصله وا که اوزه بلار بندوا یا بشپولو یا بکندوا نو چه اغا بے علمکرنو بے دانگلنو او کس شیبتی نبیر تپروتو لس بے وطا نرسیدو لوخی درگی نامسا بے وطا علمکرنو زانتا بے رخ کم خلق و ناس تو عجی سیب تو گروه تو دا بدوی دا قرآن ویلی چرتنو دا مسلی بے کولی گوری خواه و نهی عن المنکر پا کنوا ولی اگر پویده چه پا دی بانده خلق بد گرنی سوک با سود کئی نو کدو ایم چه سود دا سی اغسی نو بیا با غم خادی پی خرابی گی سوک با جواری کئی سوک با شراب سکی سوک با شرک کئی سوک با سکی نو دا گران کارو خواب او سم دریر و خلق و دعوتون چی دی کنا اگه که امر بالمعروف شتا و نهی عن المنکر بکی نشتا نوکار نمگل شکن نمگل داشی چی پاگی فیدن کی خلق تا اگه خیر و برکت نرسی چی تین نمانی که نگی جزانوی چی بس دامون چی سکو نخکو کنا خوا کمون یو بل سر دوکی کو کدروغ وایو کپ مالونو که یو بل سر گڑون کو ایک نمبر او دو نمبر خیر استاد وی سویل ندی داسه او که یو بل سر پر رسم و رواج که شریکی گو غم و خادی کو نید دی خوچا سا ندی وی دا خودمونگ خپل کنه یو بل سر روزگار دی دا گران کارو قرآن وی چې دا پکې نه نو اغاړو دعوت نه ده اغاړو تبلیغ نه ده هغه اسلام نه ده ينهونا عن الفساد الله وی زکه هلاک شو چېږي کې چا من نه کولا چې بار څه کول نو आवाज په چانور کو چې مکوا دا ظلم ده دا کفر ده دا شرک ده دا आवाज پکې نو کنه بس پا دی حلاک شو تبا شو ننم چی سمر فساد تن بس دی وجه ندیخا کسو کرس کئی نو کئی و بس تو تموا ہے ویزان لگ کار گوری اولو بقیت دا خیر او دا برکت خلق سو کی دا رشد او دا ہدایت خلق سو کی ینہون عن الفساد چمن کئی په دنیا کې د فساد نه او فساد مخکې ذکر شوی او کنه چې کله الله رب العزت وی ملائکه ته جزه ويو بل مخلوق پیدا کوما نغی وی کنه چې الله پیدا کوي خو د دوه کار وکي من یفسد فیها و یسفک الدماء دا کار وکی خام خان من یفسد فی اویس پک الدماء فساد بکی یوینه بتوی فساد شرک ته وی کنه خام زکال ته اس پک الدماء ذکر کو نکته د فساد نمرات خپل معنا اخلی جره ظلمنا زیاتی بکی نو ظلمنا زیاتی خو یس پک الدماء کراله کنه نو فساد مانا اگر نشی کولی خام خیوید شرک مانا کئی چی شرک بکی او ظلم بکی دا اللہ حق بوم تبا کئی او دا مخلوق حق بوم تبا کئی اصل فساد خدا او کن خواب چی منا کڑی وی دا فساد نا پزمکا کی نزکا حلاک شوم الا قلیلا ممن انجینا منهم هم اگر لک کسان چی دیو لی بچ شو انبیاء بچ شو دا انبیاء و مرگری چی ارسو مرو لگو کدیرو اغی بچ شو زکا بچ شو چی اللہوی اغی منا کولا کنا اغی نهینا منکر کولا باقیدن دا اغی دو وجن بچ شو نخوا نو آیت کیم سبب دو حلاک ذکر کوم یه سبب د نجات ذکر کوم سبب د هلاک څه دی چې من نه کیږي د فساد نه کسو کار سکی ولیکن تپوس نه ای مکلر شنی کنا دیو جنا د هلا راضی او نجات پدی راضی چې ته نه یانل منکر کئ دا مانع ده د عذاب نخا کله چې دنیا کې نه عین المنکر وی عذاب بن رازی مائده کم ترشیو کانو لا تناهونا منکر فعلوه قومونو حال بیان دی بوی خلق نمانی کو دمون کرنا لیتنا ہوا نان منکر انفعلو خلق نمانی کو دمون کرنا اخبی لیدو چی لگیا دی اغدی سوک توافو نکی سوک پشالو ناچی سوک ولدیگو نپخی او سوک ولما شمان بوزی او پوچت سطح باند شرک شورو دی ایچا غگ نکو کچا با غگ کو نوی ولی تجور مسلمان نی تدا نمانی وی دا آغا بے آواز کو بلشان آواز بے پکو خوا چدا با کی بیدی نشوی لیتناو نان منکر انفعلو دیو جن نبی علیہ السلام حدیث دا سے ویلے ہو چی من را آمن کم منکرن فلیغیرہو چا جب تاسو کم منکر کار لی دو نمی پری دے ذر انتظام کوئی چی بیسو نکوی بدلی کئے دا منکرنا معروف جوڑ کئے چی دا کارمو کوا دا کارمو کوا منکرات بنی پا دنیا کے منکر چوی نه نو आवाज پکوي چې مکوا لکه مکوا خا دا خو هغه وخت کې خبره وکنه اوس خبره بل شان شو څومره فرق راغی خا اوس خبره داسې ده چې من را امنکم سنتا فلیغیرها چا چې سنت ولیدو نظر دې आवाज وکي چې مکوا مکوا اوس داسې خلق راغی دا. اخلاق پس خپا دے پدی خپا دے کنا چی ترغیب ورکولی شی سنت تا چی پیغمبر ویلو من رغبان سنتی فلیس منیم سوک چی زمان سنت نمخ اڑینو آغا زمان مرگرے ندے او سنت تا پیغمبر داو چی خلقو دا نکا زمان دا سنت ندے ندا لذی اعلانو کہ اعلنو بن نکاحیم نکاح پدا سزے کیو کہ چی خلق تن خبر شی او خلق ایواری چی سمر ناستی جماعت کہ غی ٹولی ایواری اغا الفاظ او سوال او جواب دا سنتو خوا او سوائی چاہتا کرنے چی دادے با نکاح تاوڑو دا خلق و ناستی چی زیمہ چی ٹول دا الفاظ واورے وی نمونگا دا سے نکاح التا وضو به ټکتا سړی تبن نو وضو نکاح وتړو سنت څوک نه تیاریږي وای وته کنه چې سنت دې پیغمبر ښکارا سنت دې چا ویلو چې اسرعو بالجنازته چې مړ شو نو تلوار کوي په جنازه باندې کټونا مګ دې دا ته چاوی کورسای وراشي سوزکه وډا کراش دا دلته اسمان نه خلق ناراضي خدغه خلق دې کم دیله کورسای راوړي دپیه قرآن نکړي اوس ولا کورسای راوړه چې بیاړو پاسینه دا څه قاعده ته چاوي دا کوم سنت دي چې مړ یو شو بیا خو ناشته نشتا بس وای الی راوړی چې خدمت یو کو سنبالی کو او چې خپل ځای ته رسو دی وینا پلان زینم خلق راضی پلان زینم خلق راضی مونږ دې سنت ته وینوې تیار بیا چې واپس راشي جنازې نه الکه وی کور ته مزه روډه بدل تخرو په پیغمبر خو ویلو چې تاسو ول تیار وکې اسنعو لآل جعفر طعاما. حضرت جعفر شهید شو نبی علیہ السلام اید د کور والو لپاره تاسو تنظیم کئ پنوم قد اتاهم ما یشغلهم دی باندې داس غم راغله چې دی د دغه سیزون نه مشغوله کړی دی نو تاسو ول تیار یوک ادي وی ډوډې بدلته خورنو ولې دې سنت تنه تیار پیغمبر خوې چې من راویا سنتي فلیس من یزما مرګره نه دین ته بده چا مرګره من را امن کوم سنتن فلیغیرها سنت مپری ده چا کده سنت نوم واغست کنا نو بس چې پری نه ده ها جمعات کې پری نه ده من را سکه پری نه ده نن خدا سو خراغ له ها سنت نوم بنا خل منکر خو وکیږي هغه د خلقو عادت جوړ شوی دی هغه د خلقو دین جوړ شوی دی وخت په وخت باندې منکرات یو منکر نه څومره منکرات دي اټول خلق پکې ملوث دي پټکی موالي ځانتا مسلحینم وی او مبتلا دي په دې شرکیات او بدعاتو کې خا نمل پدیو جو باندې تبایه طرف روان دي چد دې سوکنم ناخلی الا قليلا ممن انجينا منو الله ويشتغه ډیر لګ دینو بس پهلو کې مال غدا ډیر لګ دی مخکیم او وسم لګ دی ښا هميشه حق پرستو لپاره قران د قليل معذر اوړي چې حق پرستو دنیا کې لګي کنه ته نه خبر ده قران ته په دې باندې خوشحالي کې چې مونږ ډیر یو نو قران دې قتل دې ډیرو ته گمراه ویل دي ډیرو ته جاهلان ویل دي ډیرو ته ظالمان ویل دي نو تا ته هو جاهل وی ته په سبا نه خوشاله او دا تا چې کوم لخ کاری کنا چې دا یو سو تن دی ملک وای ما کړی وای دا قرآن ویلی چې لا قلیلن دیو نجات مومی ناجیا فرقه ناجیا دا غاخه مګر ډېر لږ دا چانا چې مونږ بچکل دا یو سبب وخا چې نه ون عن الفساد پکې نو نه نه کولا دا خدای هغه چا ذکر وکړو چې هغه ته دا حق حاصلو چې خلق منی کا ذکر دا الله رسول د لارې نه خبرې علم ذکر دې او د دین نه خبرې د مسلو نه خبرې نو ولې دا خلق نه منی کای نیمانی کورتا او دا عوام حال سو واتبع اللذین ظلمو ما اترفو فیهم عوام خو کلن عام دی کنا اگی خو پا دی خوش آلی گی چی ڈنگ ڈونگی او بازار گرمی او دیس خبری تپوس پکی نی نا دا حرامو نا دا حلالو نا دا جائزو نا دا ناجائزو نه د خپلو د پردو د پړ دی او د ستر او د حیا تاس ګډوډه ده وتبع الذين ظلموا ظالمان خروانو کناغي خدا د خدای نه غواړي ښا چې مونږ ته مونږ باندې आवाज نه وي مونږ به دغه جمعه په خوا کې راولو او مجلسونه وکړو او ډول او سرنا وکړو لیکن موږ تبسوک سواینا د دې په دې خوشاله خدای باندې مسلمان نه د جمعات قدر د سره نشته د الله د کور قدر د سره نشته دومره لیوانه شوی او د خپل مسته او خپل بغاوت او د الله نه فرمانه در باندې دومره زور کړی دی په دې خپای کناخه کستا سووی نوی ارا مونگتے ہوئی دا سے ہوئی بل چاہتا ہے نووی لی نوی شکر نو باسے شکر و باسا چو استاز زمان دا خیر خبر اوکڑا دا پا ما خپا کی گی نو زکا دما سره مینه او محبت ته زما په دې گمراهه خپه دي زما په دې شیطانه خپه دي نو زه کای ماته وي دا عقل در کې نشته کنه استاد نه وګیلی کوي ښا واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه روان شو کسان چې ظالمانو پاره دنیا پسې د دنیا پاره خوشاله پسې او پاره عيش او عشرت پسې چې دی پاره کې ډېر مسکړی شوی او اترفو فيه بس هغه حیا هم پکې نه و دومره په ځان نه پوهېدو چې دا الله ناری نه پیدا کړې ما نو ولې ځان د دې نو باسم زالله معزز پیدا کړم نو ولې د ځان بی عزتی کوم زالله ډیر برکتی پیدا کړم نو ولې د شیطانې لباس اچوم الکه ستا پلا دوه میله اغوسته او ستانې کو ډیر معزز تیر شیو ته کار څومره په دنیا کې عزت حاصل کې هوته د خپل مشران او د خپل خاور ته نرسي ټیک ده غیبوم سغلته او خطاای کړی لیکن اغي کې خپل انسانيت وو حیا پکې و غیرت پکې و عزت پکې و خبرې د انسانانو وی نست اولاله د انسانانو او لباسوم د انسانانو نو دا تا دا زان نسو جوڑ کرو دا واشنطنگ نراغلے کنا تعلیم دی دیر اوچت تے احدہ دا سر دیر اوچتا دا خدا را چو شا تا خسوک زان نشی لی دے کنا چما پس کم باڑین خط دا دا لچ استرگی شا تا وین دا بیا دا کارنکو خسترگی مخیط دی نشاط باڑی نوی نی کنفا بی عزت خلق بی شرم خلق چپا ذاتی او سڑے کمزوری دا غندار دا کمزوری کارو نکی ولی زان باندی خلق خام خا خبروی اللہ در باندی پردہ چولی دا وزوری دا زان نلری کوی ما اترفو فی دا دیر لوی جملہ دا دیکی دار سرالخا چه دانن سکیگی او عوام خلق جت خلق چو گوری نو ایروی دا دوروی دا سوک مشر نشتا چه و تا عقلو خی نا نا نشتا ما اترفو غیب اخپل مشران دی وکانو مجرمین دا زکا دا سو چه دیر جرمونه کول دیر سخ مجرمانو وکانو مجرمین تو تاو داو خادی اولی دا دا خادی خو چرتا دا اگر پلا سمزے کے اوشوا دا خادی مادی نا دا رشتی دا تپوس مپوس نا مخ کی کار چالو شویو نو خادی ته جوړا شو یاره دا څنګه خادی چې کار د مخ کې نه چالو شوی کنه ابي ارسل ته نه رشتہ جوړا شي نو غره دې ډیر وخت نه کنه ښا الله نه خیر غواړي دې کې الله خیر او برکت ناچی بیا په ایمانې سروزې پس په کار باندې او خلق تنگي چې دا څه چلو شو دا وستا ملي چې تا تور اسه هغه اسلام څه کوي ته د خپل انسانيت نه کاروان وستو او ته د خپل پښتون نوم په تقاضا باندې عمل نکو چې دا خو د دین سره سم خبره او کټول دین نو نیم هو کنه نارسه دن لاله بے حیائی کارونے شورو کرو دا دو سبب بیان کرل دا حلاکت دا قومنو چی منے نکول دا فساد نا دا دویم دا چې عوام خلق او ظلمونو کې مبتلا او چې سي طبيعت غوښته نو هغه کول د دنیا عیاشه او گمراه او شیطانې کولیم نزدک الله هلاک کړل. نو سوال پیدا شو چې دا قومونه خو ډیر زمانه په دنیا کې وو، الله او تسنوي فرعون هم درې سو کاله تیر کړیو، نمروز هم د دینوم زیات زر کاله دا ټولی دنیا بادشاہی کا نا. نو چې دا رستو په ولې عذاب راغی سره د کفر نه الله او تسنوي ارستو بیاونی ول مزیده کې قران هغه بیان کوي چې دا د الله شان دی. الله د کفر د وجنا او د شرک د وجنا قومونه نه هلاکي، د دې وجنه هلاکي چې ظلم شروع کیم، پابندیانو باندې ظلم شروع کی، بندیان تینا تنگ شي، لیونی سپی تینا جوڑ شي، نو بس بیا نه پریږي کنه. دا مخکې زکه په خپل حال باندې وو چې کفر او شرک وو، لیکن فساد نه کوو، د چا مال تا او د چا جان تا نقصان یې نه رسو، خلق نه پازابو، بس خپل کفر او شرک ارسه چې وای کولو. الله دا خلق نه لاکې وګله چې هغه ظلم تلاس واچي، سرکشی شروع کې، بغاوت شروع کې، نو بیا الله را نسی. نو ځکه امام رازی رحمت الله علیه وی چې الملک يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، ملک د کفر او شرک سره په خپل حال پاتې کې دی شي، خو د ظلم سره نشي پاتې کې دی. ظلم سره خو دنیا روانه کړه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، او نده رفستا چه هلاکی قومنا بظلم، صرف ده شرک پو وجبان ده چه شرک پاکی موجود ده، و اهلها مصلحون، او نور ده خلق و معاملات سیدی معاملات ده که یوبل سرزیاتی نشت، د خلق او رشته او د خلق او خپلواله او د خلق او اتفاق صحیح دی. یو بل باندې ظلم نه کوي، قتل نه کوي، د یو بل بی عزتي او بی حیاي نه کوي، د یو بل مالونه او جانونه نه لوټ کوي، دماکه نه کوي، دا کارونه نه کوي. مصلحین کنه په دې معنا سره، مصلحین نزل ته مؤمنان نه دي مراد کوي، ښا دلته مراد تنه اگر اصلاح دا چې دنیایی زندگی خطیر یو بل سره اتفاق خده، مشران دا کشرانو خیال ساتی، کشران دا مشرانو قدر کوي، دا تیر شوی دا سکن نو بس او با دنیا کی او با اللہ و تصنوی چه کفر و شرک خود آغی خپل اخوخا دا زو پی زبردستی کوم نا دنیا دی امتحان زیده ویلی دو تا چه دا کفر دی زیبا دی جهنمی، او دا ایمان دی و اسلام دی زیبا دی جنتی، دا غدیر دا کننو دیل چه اللہ کم عقل ورکڑه دی، دی خود دا بوٹی نا بچی و باسی و بلا و باسی، نو دا غی که ندی پویا چه دنیا پکار که دمرا مهارت لری، نو پا دی غٹ خبر نا پویگی چه دا زمان دا تباہ سبب دی و دا زمان دا نجات سبب دی، پدې نه پوي الله په وکړیو او وی چې زه زبردستی نه کوم خپل خواخې دا بس ما ته ویلې دي زوینه مې متخولې دي کنه. دا کله چې هغه خپل ژوند خطر او ها اهل او مصلحون ظلمنا فسادنا بکنو، اج کله د پیغمبرانو مقابله شروع کړې او غیته چلنو فریبونه شروع کړو، د کله نه ویستلو توکه مسخره ور پر شروع کړنو والله بیان پرې خوښ دامس چلو. دا او تاسو زما بندیانو ته لاس واچو، دا نه برداشت کی الله دې ته ظلم وای کنه. نو ملک د کفر سره پاتې کی دی شي، خو ملک د ظلم سره نشي پاتې کی. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، دا سوال په هر زمانه کې کیږي او اوس خو بیا ډیر کیږي ها چې کوم سړی د قران نه نه خبر د الله د اصول نه نه خبر د الله د قوانین او ضوابط نه نه خبر نو هغه سړی چا سره چکینی هروي دا سوال په کار دی تاسو مو یې خلقې دعا وکه کنه چې خدای د اختلاف لري کی ادا مولان ټول یو شي دا څه په مصیبت څنګه وي استاد څنګه دا خوخه زما خوخه دا خدای الله نه دا خوخه کړه او زما کار نه دی کنه قمقله ته زور نه پويږي او بینر دې لګول دي چې حق کی تلاش تلاش حق دې نه دې مونته الکه مرګ با تراشي او په حق په تلاش کې و مړ شي داس قرآن واوره چې حل دی وشي تسلی دی وشي دا کومه خبره کیدا او ته خدای مقابله کې چې خدای وی دا اختلاف به تر قیامت پوری او ته یو تجاړې بل تجاړې څوک په مدرسو ګرځي ملاقاتونه کوي مولانا علما او سره کنا اسوک پکې پرچی ولیکي پټو سټیټ یې کی دا وی پلاني او لپاپا کې بن کی دا پلاني خطيب سي بلوس دا پلاني خطيب سي بلوس اوږي کې سلي کلی چر او مخلوق رحم پکار دیو ډیر لوی پریشانی داو کدا علما یو شو ایو موټی شو د اختلاف ختم شو نو بس ډیر کار بخښي کړ دا ټول د قران نه ناواقفي ده چې نه دی واقف کړ دا د قران نه نه دی واقف نه دی چې ډیر پریشان دی اده په دې پریشانه کې یو ځل ګاندې کیږي تا سورت یود نه دی ویل نو یو سورت نه دی ویل نو سوره بقره در نه دینو کچره خو خوې درفستان چې ټول مخلوق یو شان کې یو عقیده کې او یو عمل یې کې یو واجبې کې لکه د جنتیانو حدیث کې راځي د جنتیانو حال جنت ته چې هر څومره خلق داخل شینو على قلب رجل واحد على قلب رجل واحد طول به یو بند په سترته زله په شانتي یو بند زله یو دی کنه نو هغه ټول به داسې یو بند د زله په شانتي بل بل خیال او بل نظریه او بل پکې نه دی دا چې تعالی جنت ته بوزي نو اله بستا سودا او زیخه او ته دلته ما ته جنت جوړه کیروي کده اختلاف ختم شنه کدا الله خو خوې ګرځولې به دا ټول خلق یو جماعت امه واحده ټول یو جماعت په توحید باندې اختلاف به وکینو ولا یزالونا مختلفینا د اختلاف چا جوړ کړي الله ای باطل پرستو دا به تر کومې پوری وی دا تر قیامت پورې زما که خو دین نه خالی کیږي مرج البحرین یلتقیان هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج دو دریابونی داو بیگی تر قیامت اپور ولا یزالون مختلفین امیشه بی پا دنیا کے باطل پرست مختلفین باطل پرست تو ویخا مونگا خوئی چا دینا با خدای رازمو کا ازگارا کی اللہ وینا امیشہ بئی دا باطل پرست پا دنیا کے نزکا با اختلاف نہ ختمی گی چا مختلفی نشتے کا نا خلق و تا دوا گانی ہوں کی یہ روی خدای دیو لڈیرو مرور کی لڈیرو خلقو کار پی روان دوی خوا آوالی من خوئی مشالو ندی ناتونه هر پوری جوړ کړی یی خلقو عالمان مشالو ندی نو دواګانی وته کوي دغه خلقو ته چې دغه نه خلقو ته به د ضرر نه بل دغه مولان ښا تعویزګر ختمیان اسقاطیان دې ته خلق دواګانی کوي الله رب العزت وی دا ملک دی خراب کړي مختلفین دي الا مر رحم ربك اغه سوک به بچی د اختلاف نه او د باطل نه چې رحم وکړي رستا پاغ باندې الا مر رحم ربك ډیر ګران ده ها توبه د دنیا د دې طوفان نه بچ کېدل توبه توبه ډیر ګران ده څومره کوشش کیږي دنیا کې تو ګورا څومره کوشش کیږي دنیا کې په خو دومره تنظیم نو دومره وسایل نو د دین د رسول د پاره د خلقو د هدایت ته پاره لکه نن چې څومره دی اواز کم زې تر رسیم دا سوچته چې هغه وي زنیم خبر نمې دی اوریدلې جمعهونه څومره زیات شو مدرسې څومره زیات شوې دا ټول د دې لپاره چې د مخلوق اصلاح وشي اصلاح وشي څومره زور دی زور او توبه توبه مخلوق توبه توبه ستا په نظر کې چې او سړی ډیر خوښیار او ډیر پرهیزګار او ډیر متقی معلومیږي چې راته بخیخه ورګه خبر او تا کومه او پسترګو باندې می خو ګلګې دو اوریګه مسله وا تا کومه چیرې بابا د خلق چې دی زیارتون لذینو دا شرک نه دی اوریګه بابا نه تاسو کو هغه به دا سې روزي راو باسي رکه وي ته راته جوړ پنځ پیرېخ کاري بس کته ډیر ځانو کړه او ډیر لستړې کې خدا سه پیدا نه کې ها بغیر د سعودي نه باغی د الله رحم کهره یا شی بغشته ده خلق وای کنه خلق خلیل سید بار ده ولیکن شرک پکې نشتا دې کې ډیر بهتر دی خبره هم دغه ده چلاوی گناونه معاف کوما وعده می کړی دا شرک نه معاف کو نو الته کې شته الته کې به مشرک نه ویني لکه دلته چې موحد نه ویني ګرځي او پسې په ملکونو باندې او به لټه دا دنیا او په بل واړه خو پیدا بنشي الا من شاء الله چې شيوخ په درس کې پاتې شي نو هغه به وي د قران تناستی کنا ناغه بای لکه دې سره الله رب العزت انسان له توحید په زړه کې اچي او چې دا نه کنا نو بس وګرځ په دې ادارو باندې چې دا تا ته په نظر کې علما معلوميږي او طلبه معلوميږي نو توکل باندې کې جرأت باندې کې چې خبره وته کوم ځکه چې دا خبرې کول نه مخکې وته وګورنه تعویز به ته پروتي نه خبر ته شرک پردای کنه ته به دا جرأت نه کې چیرې د ته خبره ګرانه ځکه چې د ځان سم کړې جهنم ته دا علم د څه لپاره کې ابو بخاری د څه لپاره وې تاب کې دانی اورې د لچ امام بخاری وی العلم قبل القول والعمل یا خان علم مخکې ده او بیان او عمل رستو ده او بیا آیت ذکر کړي دا اصول دي دا په امتیازاتو کې د امتیاز ده چې باب سره آیات ذکر کړي باب سره نو آیت د سورته محمد یې ذکر کړي 19 نمبر چې فعلم انه لا اله الا الله خان ځان په دې پوهه کې سبق شروع کې داخله کې داخله کو خپل خپل جمعات کې ځان په دې پوهه کې چې لا اله الا الله ولي اسنه چې بیا دې څوک بل په لوانولې په مصیبت وانولې غوري مدرسې ټولې منډای دي د کاروبارونو ځای دي نو سبق وایا خیر دی واول په دې ځان پوهه چې ان لا اله الا الله چې حاجت روا یو دی کارساز یو دی مشکل کو شایو دے پیران سنشی کولے شیطانان دی اولیاء سنشی کولے نمڑ سکولی شی نجواندی سکولی شی دا اعتماد بیو پا اللہ باندے ساتے عقیدہ پا قرآن و سنت باندے ساتے چدی که یو خبر اینو آغا بمانی او چدی کنی اینو آغا بنمانی اگر که دا ټوله دنیا تعالی مخیل راشی چه گورا مونگ دا توائیو مونگ ستا مشرانیو مونگ علمائیو دا دا جمهور مسلک دے پری دا جمهورو بیخ دادان پوک فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك عمل رستو دے عقیده مخ کی دا ویرور چستا عقیده دا غصی دا کنا دا دیو مولا خبر دا چو ڈاکٹر و تاویز تاویز میں دے چانا اوش لاؤ زکا مریضو ما تناستو سیرا تویل نشو نو ما تناوش لاؤ نو امکو تنو سغی کی لکلی دی چی فرعون حامان شداد دا تی لکلی دی او کتا ایو تایات لکلی دی نوستاز دخو نپوئی گم دا سنگا چل دا گور دا شرک ندی ناغس ہوئی وینا کته وت آیات لیکلې کړه چې آیات وت اولی کړه دا خو صحیح شو کنه دا خو یوه خبره ده شرک واو کفر کواو آیات وت لیکا دا و صحیح کاری ده خو نور ظلم کو د خدای کتاب سره بریلیانو په شانتی چې قران نه چاپ کوي ډیر خاسته خاسته دولت و سره ډیر ده نو مخکې ته نوم تعویذونه او بریکټونه او دینسیو داولی چې دار دې دې داد دې دې ولی چې خلق واخلی او ګوري چې وی ګوره قران کتاب زونه خلق نه مانی دی پلتیو مشتدی دی پلتیو مشتدی قران راګیر کړه دې په تعویذونو کې دانند پاکستان دو اهل علم دا کار دی چې دا چانه امید کیږي دا غی دا کار دی چې انور بلا څنګه یې ښا توبه یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا توبه چا ته تما وسره دا غی دا کار دی تباہ و برباد دی او غرق دی چې انور وسحالخ الا قليلا هو دا لګ هر زمانه کې چې الله ساتلی وخبل رحم او فضل سرا الا من رحم ربك مگر هغه څوک چې رحم وکړي رب ستا پاغه باندې ولی ذالک خلقهم هم د دې لپاره پیدا کړی دي ولی ذالک خلقهم د څه لپاره نزد د قران مشکلات دي ښه یو الله پوي په دې باندې څوک ذالک کی اشاره کوي د اختلاف ته چې د اختلاف د لپاره پیدا کړی دي او سوک اشاره کی دے رحمتا الا من رحم ربک ولذالک خلقهم دے رحم دے پارے پیدا کری دی نشابوری وی دے دوارو دے پارے پیدا کری پا یو پور ولن خلی مرغی کی ٹانگ یو پور من خلکن دوارو لے پیدا کری دی سوک پا اختلاف کن خطی دی او سوک دا اللہ پا رحمت کرا غلی دی او دا بهتره معنا ځکه چې تل تدایاتونه یو بل سره تعارضم ناراضي چې سورت زاریات کې وی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خو پیرانو بنديان خپل عبادت له پیدا کړی او سوره اعراف کې وی ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ما ډیر پیریان او بنديان د جهنم د پاره پیدا کړی دي دا څوک دي وی چې د عقل نکار ناخلی هو د عقل نسوک کار اخلي د خوراک نکار اخلي عقل کم دي او دا خو بیا ټول جهنميان شي د عقل نسوک کار اخلي لهم قلوب لا يفقهون بها چې دا عقل نکار نه اخلي نو پوه شي چې دا جهنمی دی. مونږ ته دلته تنګو چې سبق و تخیو وایو چې دا واو دی ناغوی دا باو دی. مونږ ته دلته سر ټکو او کله بل مرض راووتو دا وګو نو دواړه په خپل ځای صحیح دي. ولی قران وی ما جن حدیث کی رازی ان الله خلق الجنه وخلق لها اهلها. ان الله جنتم جوړ کړې دی وغه له خلقم پیدا کړې دی. وخلق النار وخلق لها اهلها جهنم هم پیدا کړې غې له خلقم پیدا کړې دی. جدا جدا نشو نو ولذالک خلقهم صد رحمت ته پاره او صد غضب ته پاره دوار ته اشاره ده. نو چا به وی چیرې کدا یو ځای جوړ کړی نو خبره دی بل ته خو یجت نو کنه نو الله سنت ویلی دی په حق کې ویلی دی وتمت کلمت ربک پرشوی دا فیصله درفستا ډیر په خوان اغداد لامل ان جهنم من الجنة والناس اجمعين چې خامخا ضرور به ضرور ویږي په عربیت باندې په دې خو پوه شو کنه خدای بندا اسې دې ارشاد او صرف د غوګنه نیولې ځان په نه پوکه لامل انك اجراوکا چې خامخا ضرور به ضرور الله وی ډکوم با جهنم د جناتو د انسانانو ټولنا په جما باندې بل څوک به پکې نه وي. انعام بنی حمر بنی خراغوان بنی پکې بندیان وي ټول د دینه به ډکې بس دغه ویلې د نوسپدی کې څوک سویلې شي چې ته یې راکدا یو ځای پیدا کړو نو خبره دا خو دا الله ډیره مضبوطه فیصله ده چې لا امل ان جهنم قام خبر برائی کوما جهنم خو ډیره غټه برائی غواړي کنه هغه له خلق نه پیدا کیدو ولذالک خلقهم واخر دعوانا.